przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 listopada, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyła się druga tura głosowania w wyborach samorządowych. Za chwilę relacja naszej reporterki z Państwowej Komisji Wyborczej. Mniej wypadków, więcej ofiar śmiertelnych. Policja powoli podsumowuje akcję Znicz. Premier Włoch zapowiada wprowadzenie stanu kryzysowego na Sycylii. W powodzi zginęło 12 osób. Zakończyło się głosowanie w drugiej turze wyborów samorządowych. Lokale wyborcze są właśnie w tej chwili zamykane. Lada moment poznamy pierwsze sondażowe, nieoficjalne wyniki głosowania w Krakowie, Kielcach i Gdańsku. Tymczasem przenosimy się do Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak wyglądała tym razem frekwencja i czy wiemy, gdzie była najwyższa, a gdzie najniższa? No, na 4 godziny przed zamknięciem lokali wyborczych, bo z takich godzin mamy informacje z Państwowej Komisji Wyborczej, ta ogólna frekwencja wynosiła niespełna 40%. PKW podała też zestawienie najlepszych i najgorszych pod względem frekwencji, oczywiście województw. No i w tej grupie tych najlepszych znalazło się województwo lubelskie, gdzie na godzinę 17 frekwencja wyniosła prawie 43%. Drugie miejsce to województwo świętokrzyskie, niespełna 42%. I na trzecim miejscu małopolskie z wynikiem nieco ponad 41%. Najmniejszą aktywność wyborców odnotowano w województwach śląskim, zachodniopomorskim oraz lubuskim. W każdym z tych województw frekwencja wyniosła tylko około 35%. Warto też dodać, że nad przebiegiem głosowania czuwało około 17,5 tysiąca policjantów. No i przypomnę jeszcze oczywiście to, co najważniejsze, że w tej drugiej turze wybieraliśmy 649 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Walka o te prezydenckie fotele rozgrywała się między innymi w takich miastach wojewódzkich jak Gdańsk, Kraków, Szczecin, Kielce i Olsztyn. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. W tej chwili właśnie podano sondażowe, nieoficjalne wyniki głosowania w trzech miastach, w Krakowie, Gdańsku i Kielcach, i wyglądają one w sposób następujący. Kraków. Wybory prezydenta miasta wygrał Jacek Majchrowski. Głosowało na niego 64,6% wyborców. Na Małgorzatę Wasserman 35,4%. Teraz Gdańsk. Wygrał Paweł Adamowicz. Głosowało na niego 64,7% wyborców. Na Kacpra Płażyńskiego 35,3%. Oraz Kielce. Wygrał Bogdan Wenta, głosowało na niego 64% wyborców, na Wojciecha Lubawskiego 36%. To jest sondaż Ipsos. Według deklaracji Państwowej Komisji Wyborczej oficjalne wyniki głosowania w drugiej turze poznamy nie później niż jutro w południe. I kolejne informacje. Wypadków jest mniej niż rok temu, ale zginęło więcej osób. W całym kraju jeszcze przez godzinę potrwa policyjna akcja Znicz. O najnowszych danych poinformował rzecznik Komendy Głównej Robert Opas. 373 wypadki, w których zginęło 47 osób, a 453 zostało ranne. Niestety przybyło też liczba nietrzeźwych kierujących. W tej chwili możemy mówić o 1149 takich osobach, które wsiadły na tzw. podwójnym gazie za kierownicę. Policja apeluje o ostrożność i rozwagę. Przede wszystkim o dostosowanie prędkości do warunków ruchu, bo to wydaje się jedną z najgłówniejszych przyczyn wypadków drogowych. Akcja Znicz oficjalnie zakończy się za godzinę, jednak z powodu wzmożonego ruchu policjanci przez całą noc będą prowadzić kontrole na drogach. Strażacy opanowali już pożar, który wybuchł w składowisku odpadów w zakładzie produkcji paliw w Łabiszynie koło Żnina na Kujawach. Nie dopuścili do przeniesienia się płomieni na sąsiednią hałdę i znajdujące się w pobliżu hale produkcyjne. Trwa dogaszanie. Przez noc pogorzelisko będzie dozorowane. W akcji uczestniczyło 12 zastępów straży. Ogłoszenie stanu kryzysowego na dotkniętej powodzią i wichurami Sycylii zapowiedział premier Włoch Giuseppe Conte. Ostatniej nocy zginęło 12 osób, w tym troje dzieci. 9 osób zginęło w Casteldaccio koło Palermo, w domu, który błyskawicznie zatopiła wysoka fala powodziowa wody i błota. Jak ujawnił burmistrz miasteczka, dom był postawiony nielegalnie, wbrew przepisom bezpieczeństwa i miał być rozebrany. 3 inne osoby poniosły śmierć w samochodach porwanych przez nurt płynącej po drogach wody. Powódź spowodowała ogromne szkody, podmyło wiele dróg, które są zamknięte, częściowo wstrzymano ruch pociągów. W akcji ratunkowej bierze udział wojsko. Premier Conte przyrzekł natychmiastową pomoc poszkodowanym i zapowiedział realizację planu, który uchroni Włochów przed skutkami takich katastrof naturalnych. Wicepremier Matteo Salvini oszacował koszty na 40 miliardów euro i przyrzekł, że rząd te pieniądze znajdzie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeszcze na zakończenie przypomnienie nieoficjalnych sondażowych wyników głosowania w trzech miastach. Krakowie, Gdańsku i Kielcach. W Krakowie wygrał Jacek Majchrowski, w Gdańsku Paweł Adamowicz, a w Kielcach Bogdan Wenta. A teraz już pora na sport. Mateusz Fusiarz. Piłka na początek i Lotto Ekstraklasa. Lech Poznań przegrał u siebie 0-1 z Lechią Gdańsk. Oczywiście nie uprzedzamy faktów, ale jeśli przed meczem z Lechią posada Iwana Dziurdziewicza wisiała na włosku, to teraz Serb może już się chyba z czystym sumieniem pakować. Lechia wyprzedziła Legię i awansowała na pierwsze miejsce w tabeli, a Kolej już jest siódmy. W drugim dzisiejszym meczu Zagłębie Lubin po raz szósty z rzędu nie wygrało meczu. Tym razem lepsi od Miedziowych byli piłkarze Korony Kielce, którzy wygrali 1-0. W kiepskim nastroju po spotkaniu był bramkarz Zagłębia Dominik Chładun. W pierwszej połowie Korona nas presowała, w drugiej trochę odpuściła i wtedy mogliśmy od tyłu pograć lepiej piłką. No niestety mało było w ogóle sytuacji, nie wiem ile strzałów, 1, 2 maksymalnie. No jak nie będziemy robić sytuacji podbramkowych, no to nie będziemy strzelać bramek. Mamy lekki kryzys, nie ukrywam, bo to widać, ale na pewno jesteśmy taką drużyną, którą się odbuduje. Proszę dać nam trochę czasu, z nowym trenerem teraz potrenujemy i na pewno odbudujemy się i będziemy jeszcze piąć się w górę. Jutro dokończenie 14. kolejki Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. Za granicą też sporo piłki. Bez niespodzianek w Anglii Manchester City rozbił 6-1 Southampton, a Chelsea pokonała 3-1 Crystal Palace. W Bundeslidze Borussia Mönchengladbach wygrała 3-0 z Fortuną Düsseldorf i zepchnęła na trzecie miejsca w tabeli Bayern Monachium. Liderem pozostaje Borussia Dortmund. Ligowo grali też siatkarze i siatkarki. W żeńskiej lidze siatkówki Developer z Rzeszów wygrał 3-0 z Krzeszów-Ostrowiec. W plus lidze Cerrad Czarni Radom wygrali 3-0 z Aluronem Wirtu Wartą Zawiercie, a Trefl Gdańsk ograł Chemika Bydgoszcz 3-1. Jeszcze szybki raport z koszykarskiej Enea Basket Ligi Kobiet. CTC Polkowice pokonało Pszczółkę Polski Cukier Lublin 74-60. Arka Gdynia wygrała z Artego Bydgoszcz 65-59. Wisła Kanpak Kraków wygrała z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 92-46. A Widzew Łódź przegrał z Invest in the West Enea Gorzów Wielkopolski 63-74. W piłce ręcznej rozgrywki europejskie polskich kibiców Szczypiorniaka najbardziej interesował mecz w Hiszpanii. PGE Vive Kielce niestety przegrało z FC Barceloną 27-31. Tyle o sportach drużynowych, a w tych indywidualnych dziś spora niespodzianka w tenisie. Karen Khachanov wygrał turniej ATP w Paryżu. W finale pokonał samego Nowaka Dziokowicza. Było 7-5, 6-4 dla Rosjanina. Dla Dzioko był to już 32. przegrany finał w karierze. Z Francji przenosimy się do Węgier. Mamy brązowy medal młodzieżowych Mistrzostw Europy w judo. Wywalczył go reprezentujący Polskę Oleksii Łysenko. W pojedynku o trzecie miejsce pokonał Szwajcara Otto Imale. A serwis kończymy kolejnym w tym sezonie triumfem Marka Marqueza. Hiszpan wygrał przedostatni w tym roku wyścig MotoGP Grand Prix Malezji. Dla zawodnika Hondy, który już zapewnił sobie Mistrzostwo Świata, to 70. zwycięstwo w Grand Prix. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek dość pogodny, jedynie rano na północy więcej chmur. Na termometrach 11 stopni na Podlasiu, 16 w centrum, nawet do 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! A Tom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując smartfon Huawei Mate 10 Pro, zapłacisz 1999 zł, oszczędzając aż 500 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, dziś jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii muzyka jazzowa. Zespół Tomasz Chyła Quintet powraca z nową płytą Circle Songs. Album określany jako najlepsza polska płyta jazzowa tego roku. Circle Songs. Tu i teraz. Tomasz Chyła. Patroni medialni. Jazz Forum i Jazz Press. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Sony Music Poland polecają nowy dwupłytowy album Marek i Marek. Wśród wykonawców m.in. Toto, Whitney Houston, Chris Rea i Michael Bolton. Wyborów muzycznych na pierwszą płytę dokonał mój kolega Marek Niedźwiecki, a na drugą Marek Sierocki. Cześć. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na www.sklep-polski-radio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Odległość między piosenką a obrazem jest niewielka. Mam wrażenie, że nawet jeśli nie korespondują, to graniczą, ściśle ze sobą graniczą. Wszakże pomiędzy piosenką a obrazem jest, można powiedzieć, nawet katarakta, cezura, sznit, łączenie lub rozłączenie. Magazyn bardzo kulturalny. A dlaczego tak mówię? Ano dlatego, że malowanie obrazów jest stosunkowo prostą sprawą i niech się na mnie intelektualiści nie obrażą, bo wystarczy to zweryfikować i takie jest pobliże prawdy. Piosenka też jest prostą formą, natomiast i w jednym i w drugim wypadku, ażeby utrafić w sedno sprawy, należy znaleźć istotę sprawy, istotę rzeczy. Piosenka jako krótka forma jest układana, bo trudno tu mówić, że to jest kompozycja, no jakaś kompozycja, ale to jest forma krótka, ułożenie piosenki. Jak mówił niezapomniany pan Jerzy Wasowski, zapytany, jak pan układa te piękne piosenki, to zapewne pani pamięta, mówił, po prostu wystarczy wyjąć odpowiednie nutki i ułożyć je w odpowiedniej kolejności. Wtedy otrzymujemy piękną piosenkę. Natomiast w wypadku obrazu nie jest tak prosto, aczkolwiek, ponieważ jest w pobliżu tej konstrukcji piosenki, no wystarczy dobrać odpowiednie kolory, mieć w głowie i potem zweryfikować na papierze lub płótnie rzecz abstrakcyjną lub realistyczną, no i zrobić to w sposób taki, że powstanie coś, co ja chcę, a nie to, co muszę. I wtedy mamy do czynienia z dobrze ułożoną piosenką według teorii pana Jerzego Wasowskiego, no i dobrze namalowanym obrazem, który jest moją powierzchowną koncepcją być może. Dobry wieczór. Pan Jan Kanty-Pawluśkiewicz jest naszym gościem. Tę wizytę pana zapowiadaliśmy przed tygodniem, gdyż niewiele ponad tydzień temu gościł pan w Warszawie, a powody były dwa. Po pierwsze, został pan zaproszony do studia imienia Agnieszki Osieckiej po to, by, niespodzianka, ja nic o tym nie wiedziałam, otrzymać, odebrać z rąk moich znakomitych kolegów nagrodę Mateusza, czyli imienia Mateusza Święcickiego. I co bardzo nas wzruszyło, za całokształt, a ja dodaję, dotychczasowy. Właśnie. To gratuluję. To bardzo pięknie brzmi i zachęcająco, bo jeśli by nie było tego dodatku, to by brzmiało mniej zachęcająco, bo ja wspomniałem, to jest duże wyróżnienie. Tym bardziej, że odbywało się to w sali, w której natychmiast się przypomina coś, co się odcisnęło mi w pamięci bardzo, bardzo dokładnie. Mianowicie przed wielu laty wybitny redaktor, pan Jan Borkowski, wraz ze wspomagającymi młodymi autorami, tak można powiedzieć, panią Agnieszką Osiecką i panem Wojciechem Młynarskim, założyli studio piosenki przy trzecim programie. Nie wiem, czy w ogóle trzeci program wtedy był. W każdym razie to się... A który był rok mniej więcej? 69. Och, to byliśmy już od 6 lat, 7 nawet. Przepraszam. Panie. No ja jestem młodszy, no więc... No tak, no tak. Więc tłumaczę to panu. Mogę mylić. Studio piosenki i to było coś fenomenalnego. To jest odpowiednie słowo, dlatego że studio piosenki zapraszało, mogę tak powiedzieć, miejscowych big beatowców, ale też dziwaków z prowincji, to znaczy inaczej, z terenu. I tymi, no trochę dziwakami z terenu byliśmy my. To znaczy nasz zespolik wówczas się nazywał Anawa i Marek Grechuta. No i ja uczestniczyłem w popisach tego zespołu. I od czasu do czasu dostawaliśmy zaproszenia ze studia piosenki, ażeby przyjechać na nagranie. Czy mamy coś nowego? Czy panowie macie coś nowego? No mamy coś tam tego. No więc przyjeżdżaliśmy i nagrywaliśmy. Tu były nagrywane piosenki takie jak Niepewność, takie jak Dni, których nie znamy, Marka Piękna, Będziesz moją panią, Zadymka, do słów Juliana Tuwima. Senność gęsta jak śnieg i krążąca jak śnieg zasypuje śnieżnymi płatkami sennymi. Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek i te ślady bezładne moich kroków ziemi. Jeśli chcę, mogę spać, jeśli chcę, mogę wstać, siąść przy oknie z gazetą z zeszłego tygodnia. Albo iść w senność dnia, wtedy inny, nie ja, siedząc w oknie zobaczę dalekiego przechodnia. Czy to dobrze, czy źle, tak usypiać we mgle, szeptać wieści pośnieżne, podzwonne, spóźnione. Czy to dobrze, czy źle, snuć się cieniem na tle kołującej śnieżycy i epoki przyćmionej. No i jeszcze parę innych piosenek, których w tej chwili nie ma potrzeby wymieniać. Natomiast tak się stało, że potem te piosenki funkcjonowały przez wiele lat na różnych antenach, o, tak można powiedzieć. No więc nie sposób zapomnieć o czymś, co było bardzo istotne. To był pierwszy krok w zasadzie nasz, taki pomiędzy jakimiś takimi amatorskimi próbami, a potem poprzez rodzaj doświadczenia i tego rodzaju kontakty powoli stawało się to profesjonalne. No i to są te piosenki, które tak bardzo lubimy, bo je tak bardzo dobrze znamy. Nawet ktoś, kto ma ucho przydepnięte przez słonia, jest w stanie po tylu latach słuchania zaśpiewać. Ale jest ten drugi powód, a raczej był ten drugi powód pana obecności w Warszawie, mianowicie otwarcie wystawy. Wystawy, o której też wspominaliśmy przed tygodniem, zapraszając na nią. Wystawy w galerii pani Katarzyny Napiórkowskiej przy Świętokrzyskiej w Warszawie. No i teraz tak, cieszę się i peszę, tak bym powiedziała, bo każda wystawa pana jest źródłem radości, ale też, odkąd pan tworzy żelart, spotykamy się dość systematycznie na tych wystawach w Warszawie, Sopocie, nie wiem, Katowicach, gdzie jeszcze. No i uparcie za każdym razem pana proszę o odpowiedzenie na następujące pytania. Czym żelart jest? Jaka jego geneza? Czy studia na architekturze, przypominam te pytania obiegowe, moje, wpłynęły w jakimś stopniu na pańską wyobraźnię plastyczną? Czy wreszcie, o właśnie, jak daleko jest, i to pytanie dziś zostało zadane, od muzyki do obrazu? Na szczęście pan na nie już odpowiedział, więc zwalniam pana z powtórki. No ale teraz jest wielki problem, jak zachować się, żeby zaimponować panu oryginalnością, i dlatego się peszę. Nie ma co. To tak jeszcze może banalnie, ale o tym też rozmawialiśmy. Czy góralskie korzenie, bo przy okazji przemycam, że tak powiem, pewne rysy sylwetki naszego gościa, góralskie korzenie dają o sobie znać w tej pańskiej twórczości plastycznej, tak ją na razie ogólnie nazwijmy, no nie wiem, w doborze kolorów, rozpiętości wyobraźni, takiej może wertykalnej wyobraźni, że jest do czegoś wysoko. No tak, tak sobie wymyśliłam, że może tym panu zaimponuje mimo wszystko. I tak się stało. Oj, dzięki. Przede wszystkim wernisaż w galerii pani Napiórkowskiej jest nobilitacją. Dla mnie z całą pewnością nie ma wątpliwości, że jest to jedna z czołowych galerii, nie tylko w Warszawie, ale to jest czołowa galeria w Polsce. Więc tu się wystarczy zatrzymać i nie ma powodów żadnych, żeby cokolwiek weryfikować. A więc dla mnie to jest duże wyróżnienie, na które nie powiem, że czekałem, ale upłynęło wiele, wiele lat, bo żelarcem zajmuję się wiele już lat, 19 lat. Jakie wątki tutaj się pojawiają, o które pani pyta i próbuję to pozbierać? A więc nie pojawiają się kolory w żelarcie, takie, które mogłyby bazować na czymś, co znamy. A to dlatego, że rzecz jest zdeterminowana tym, co wymyślili Hindusi. Ponieważ żele to jest hinduski, organiczny, chciałem powiedzieć produkt, to jeszcze nie był produkt, to są żele organiczne, hinduskie, które przez sprytnych inżynierów japońskich zostały umieszczone w długopisach. Natomiast główna kwatera dystrybucyjna się mieści w Nowym Jorku. Mówię to takim tonem pewnym, ponieważ wszystkie etapy przeszedłem, chcąc sprowadzić większą ilość niż w tych długopisach, bo wówczas nikt się nie zajmował czymś takim jak malarstwo żelar, czy grafika żelartowa, dlatego że tych żeli nie było. One pokazały się pod koniec XX wieku na rynku w ogóle. Naszym sklepie papierniczym pan... Tak, w naszym sklepie papierniczym pod koniec 90 lat w bardzo skromnej ofercie tylko srebrne i złote, ale potem wszedłem w, chciałem powiedzieć, w kontrabandy, ale byłoby mi trudno. Nie, wszedłem potem w znajomość z dystrybutorem firmy Mitsubishi na Polskę. Ulokowaliśmy jakiś produkt, tak, troszkę. No do tego stopnia, że mi to pomogło pozyskać taką szeroką ofertę, więc żele brokatowe, więc żele pastelowe. I to może mniej interesować słuchaczy, bo przecież widzi pani, że ta zieleń to jest prawdziwa zieleń, a nie taka udawana. No więc... Jednak nie podhalańska. Może się różnić. Ten wątek się pojawił. Przepraszam. Pojawił się dlatego, że zbieg okoliczności spowodował, iż zrobiłem szkice kilku obrazów, ponieważ każdy obraz musi mieć bardzo precyzyjny szkic, bardzo wyraźny, żeby namalować to, co się chce, a nie to, co wyszło. Więc szkice i potem, mam nadzieję, że pani redaktor jest odporna na snobizmy, ale to są rzeczy na faktach, no więc... A ponieważ pani pyta o te związki i tak dalej, o co tutaj chodzi? Z tymi szkicami wyjechałem do Paryża. I to już dobrze zabrzmiało. I w Paryżu skończyłem to jako obrazy. Bazując zresztą na żelach paryskich. Po powrocie, po chwili zastanowienia, doszedłem do wniosku, że trzeba uszanować te miejsca i, jak to mówią prowincjonalni politycy, inspiracje. Więc inspiracja podhalańska, a paryski sznyt nadany ostateczny. Więc tak powstał cykl Podhale de Paris. Jeden i na to mamy dokument. Cykl składający się z trzech obrazów, ponieważ to jest praca na kilka tygodni, więc tyle to trwało. I to, mam nadzieję, jest odpowiedź na to, czy Podhale, tak, inspirujące Podhale, ale całość wyszykowana, to już Paryż, no i Podhale de Paris. A gdzie można oglądać, poza wystawami czasowymi, te cykle, które już od jakiegoś czasu nie były publicznie prezentowane? Na przykład wyżej wymienione. No tak się stało, że prawie wszystkie były publicznie prezentowane, ale w ograniczonym, no, ale do pewnego, w ograniczonych możliwościach. Do pewnego czasu. I potem nagle... No i potem wylądowały w galerii internetowej, to znaczy na stronie internetowej galerii Żel Art. I tam są prezentowane... I dostępny. Naturalnie obraz prezentowany w formie takiej sfotografowanej nie oddaje tego, bo żel ma to złudzenie trójwymiarowości, on ma ten inny smak. Tradycyjne techniki, no bo to tak trzeba rozdzielać i niech to tak będzie, oddają. Można bardzo dobrze oddać poprzez umiejętne, artystyczne zarejestrowanie piękna obrazu. Można to oddać. Natomiast żelu nie sposób, ponieważ traci się ten błysk. To jest niemożliwe. Wiem, bo przez wiele lat próbowałem te rzeczy zrobić tak, jakbym sobie wyobrażał. Nie udało się. Więc tylko na żywo. No właśnie, ale dobrze. A w sensie materialnym, rozumiem, w pańskiej pracowni? Takiej jakiejś ogromnej? No bo tego już troszkę w ciągu prawie 20 lat. W galerii, którą prowadzi pani Katarzyna Cybertowicz. Zajmuje się galerią internetową i prowadzi też w swoim mieszkaniu. W swoich pomieszczeniach ma obrazy i one są w jej dyspozycji. Jest też dalszy ciąg od roku. Dzisiaj mogę o tym mówić z perspektywy jakiejś. Powstają grafiki żelartowe. No i znowu muszę popatrzeć na panią, jak pani zareaguje. Bo już o te snobizmy pytałem, no widziałem, że tak sobie. No nie teraz jestem znowu odporna, oj nie jestem. No właśnie, no właśnie. No a tutaj nikt nie robi taki grafik na świecie jak ja. No właśnie, tak. Nikt nie robi. Nie dlaczego mówię, mnie pan dlaczego mówię tak śmiało? Mówię tak śmiało dlatego, że robić grafiki tak jak ja, na zdrowy rozsądek to jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Tak, nikt nie robi. Ponieważ grafika jest formą przetworzenia, wielokrotnego odtworzenia tej samej figury, czy tego samego rysunku abstrakcyjnego, czy tej samej wizji twórcy. Natomiast w moim wypadku, korzystając z technologii, robię odbitki tych obrazów i każda odbitka naklejona, umożliwiająca podkład sztywny, na każdej na nowo robię obraz żelartowy. No to fakt, troszkę pozbawione sensu, ma pan rację. No niemniej ja ten sens potrafię nawet głęboko uzasadnić. Dlatego, że w ten sposób powstają grafiki, które w sposób znaczny się różnią, ale przedstawiają tę samą z grubsza wizję. Tę samą jakąś rozpadającą się czy rozpaczliwą architekturę historyczną lub futurystyczną, bo robię takie prace. Natomiast poprzez nakładanie powtórne żelu, w zależności od tego, w jaką stronę zamierzam pójść, zmieniają się kolory tego, właśnie żelartowe. No. I dlatego mam pewne kłopoty, no bo to grafiki niby są, ale niby nie są. Ale co tam grafiki są, nie są? Świat nie jest taki sam, że tak przyłożę od razu z rury. A co dopiero grafiki. No więc próbuję w jakiś drobny sposób peryferyjny akompaniować tej zmienności świata. Teraz, panie Janie, bo jestem pełna podziwu. W związku z tym spróbuję zapytać rzeczowo. Te prace, które znalazły się u pani Katarzyny Napiórkowskiej i jeszcze przez 4 dni mogą państwo oglądać, tylko 4 dni, proszę państwa, no też ułożone są jakieś cykli, mają tytuł, o którego podanie bardzo pana poproszę, bo obawiam się, że mogę popełnić błąd. To nie są pełne cykle prezentowane, to są 4 cykle, które mają swoich przedstawicieli, 4 egzemplarze. A więc cykl Sensy Byty Mary, co brzmi jak słaby tytuł dziennikarski. Sensy Byty Mary, eteryczny realizm. Ktoś nawet powiedział, że nie ma czegoś jak eteryczny realizm, no ale jest cykl malarski. No i bodajże jeden obraz Vive la Hieroglyph, to jest taki ukłon w kierunku pana Champollion'a, który pierwszy odcyfrował hieroglify. No i tak po kolei 21 obrazów, z czego połowa to są rzeczy sprzed kilkunastu lat, czyli te na początku 2000 roku, żelartowe obrazy, a druga część, czyli około 10-11, to są te grafiki, które w ten sposób, jak pani mówiłem, są robione i to są rzeczy najświeższe, czyli no bazuje na tym, co wyobraźnia mi podpowiedziała prawie 20 lat temu, ale teraz w nowej technologii, w nowej odsłonie. Chcę zobaczyć, jaka reakcja jest, jak to jest odbierane, kiedy się widzi grafiki, a każda grafika jest nieco inna. Czyli państwo, którzy zajrzą do tej galerii, mają szansę być pierwszymi oglądającymi tego? W Warszawie tak. Mhm. Żachnęła się pani przy tym moim cyklu Sensy Byty Mary. Ja go też tak jakoś tak nazwałem. Ależ nie. Z komentarzem nie najlepszym, ale chcę 2 słowa tylko powiedzieć. Właśnie cykl Sensy Byty Mary tłumaczy się do tego, że lat temu 4, kiedy miałem wątpliwości, rozwiane zostały, dlatego że kontynuowanie żel artu ma sens, doszedłem do wniosku. Jeśli ten sens będzie przez rzeczywistość dobrze zinterpretowany, wtedy pojawi się sfera budżetowa, co możemy nazwać bytem. A więc mamy już sens i byt. A jeśli ani sens się nie pojawi, ani byt, bo być może, że może taka sytuacja zaistnieć, wtedy pozostaną mary, jak mówi znajomy stróż mój, dobre i to. No piękne, ale proszę powiedzieć, bo jest jeden tytuł, który spina całość tej wystawy. Voyage. A Misa Dango? Misa Dango to jest tytuł obrazu. Tutaj ale mam... on bardzo podoba mi się, widziałam go. Podoba i... się pani. Chętnie tak. Bym go uprowadziła. To byłoby bardzo miłe, jakby pani... Przepraszam, ale antena Trójki wytrzymuje. Tak pani ukradła na przykład. Dobrze, uczynię tak, to. To bardzo by podniosło prestiż. Ale wróćmy do tytułu. Bardzo dziękuję za zaufanie mimo wszystko. Specyficzne zaufanie. No więc właśnie, Misa Dango. Ja wiem, że trudno jest opowiedzieć obraz, ale ja go naprawdę pokochałam. No. Bardzo miło. Ale myślę, że atrakcyjne jest pochodzenie tych obrazów, jeśli mogę coś zarekomendować. Mianowicie zrobiłem kilkanaście obrazów żelartowych, których nie towarzyszyła mi głęboka analiza intelektualna, tylko to były raczej feria barw żelartowych. Natomiast nie były to figuratywne rzeczy, tylko coś, co ręka raczej podpowiadała. Natomiast istotą było to, co na tych plamach raczej istotne. Powstał szereg obrazów, natomiast nie pozbierałem się w sprawach tytułów. I pomyślałem sobie, że nadarza się okazja, ażeby japońskim inżynierom, którzy się do tego przyczynili, że żelart w ogóle powstał, żeby się im pokłonić. A więc pomyślałem, że ten cykl, te kilkanaście obrazów powinny być nazwane z Japońska. I to się odbyło w Warszawie. Szedłem krakowskim przedmieściem w kierunku Palmy i po prawej stronie wstąpiłem do japońskiego baru. I zobaczyłem tam wszystkie tytuły, które są wydrukowane po lewej stronie karty menu, bo po prawej jest po polsku tłumaczenie. Moja pamięć jest zawodna, więc Misa Dango może oznaczać i makaron, i sałatę, i mięso z grilla, więc proszę wybaczyć. Podobnie jak wszystkie inne tytuły, które nazwy są bezwzględnie japońskie, natomiast nie wiem, co one znaczą. Ale przez to... No mają swoją tajemnicę gastronomiczną. Cokolwiek by znaczyły, brzmi to rzeczywiście bardzo atrakcyjnie. Tylko do 8 listopada, więc czasu jest naprawdę mało, a mamy wyjątkową szansę być pierwszymi, jeżeli jeszcze nie byliśmy. Sensy Byty Mary, tak? Sensy Byty Mary. Sensy Byty Mary, tak. Bardziej kojarzy mi się z Konwalie Bzy albo Pet. Rytmicznie. No właśnie, to może wróćmy jednak do muzyki, by taką pętlą spiąć od muzyki do obrazu, od obrazu do muzyki. Pewnie droga jest podobna, przynajmniej odległość jest podobna. Cóż w tym świecie muzyki dzieje się aktualnie? Ja wiem, że pytanie jest najbardziej banalne z możliwych, ale jednak chętnie byśmy jakiegoś nowego utworu posłuchali. No, nie ma w dyspozycji niestety Polskiego Radia, czym mógłbym się popisać aktualnie, to znaczy najnowszą rzeczą, mianowicie najnowszą w moim rozumieniu jest koncert, który miał premierowe wykonanie w październiku zeszłego roku. To się nazywa Pieśni Doliny Jozafata. To jest forma duża, jak to mówią. A więc jest to nagrane. Polskie Radio bardzo życzliwie się do tego ustosunkowało. Wszakże wydaje dopiero w roku przyszłym, więc musimy się wstrzymać. Natomiast aktualnie to, co mógłbym zaproponować, no to ewentualnie ten koncert, który się ukaże w radykalnie zmienionej formie, czyli na wiosnę przyszłego roku. Koncert, który został skomponowany kilkanaście lat temu. To jest koncert wielkanocny, wędrówka, życie, miłość, a pod tytuł Przez tę ziemię przyszedł Pan, przypisany do świąt wielkanocnych, z tekstami Leszka Aleksandra Moczulskiego i będzie miał premierowe, ponieważ to zostało w znacznym stopniu przerobione na nowo i mam nadzieję, to znaczy mam pewność, że to jest moje współczesne myślenie o muzyce teraz i będzie miał premierowe wykonanie w Nostrze w Katowicach pod dyrekcją pana Marka Mosia z zespołem Auxo. Ale nagrania też nie mamy. Pięknie pani patrzy na mnie, pani redaktor, jeśli mogę tak powiedzieć. Bardzo dziękuję. Przepraszam za poufałość, ale jeśli taka jest tutaj sytuacja życzliwa, no to proszę puścić coś starszego. No bardzo proszę, oczywiście jesteśmy przygotowani, ale bardzo dziękuję, bo teraz już przestaję żartować, bo tak troszkę w lekkiej formie próbowałam. Proszę, bardzo dziękuję, że wspomniał pan te dzieła, no bo to są duże formy, to nie są małe piosenki, chociaż kochamy je, bo autorem słów jest... Leszek Aleksander Moczulski, tak. Który wspominany jest przez nas w tych dniach. Pozostajemy wciąż w tej aurze wszystkich świętych i zaduszek, a odszedł właśnie pomiędzy poprzednimi a tymi zaduszkami. Tak. Może o tym nie pamiętamy, że nie tylko pisał słowa piosenek, ale pisał również właśnie teksty do tych wielkich dzieł oratoryjno... Tak, poza wszystkim jeszcze te wspaniałe tomiki poezji, które czytaliśmy od lat 70. po końcówkę pierwszej dekady 2000. A ja miałem to szczęście, że znaliśmy się od wielu dziesiątków lat, można powiedzieć. A to był autor, który w sposób lapidarny, ale pozostał w naszej pamięci bezwzględnie. Bo cała jesteś w skowronkach, to jest Leszek Aleksander Moczulski. Czy ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. To jest coś wspaniałego. Sporo tych pana kolegów ubyło. Marek Grechuta, Zbigniew Wodecki. No właśnie, to był sezon rzeczywiście. A wcześniej, no to grubo wcześniej, Piotr Skrzynecki. Taka łezka, melancholia, czas. Taki on jest. Wykidaju z piosenki właśnie Zbigniewa Wodeckiego. To ja bardzo dziękuję, że zechciał pan być naszym gościem. Podstępem pana zwabiłam do tego studia, bo w ostatniej chwili, ponieważ oczywiście nie wiedziałam, że jest pan laureatem, aczkolwiek no, można się było spodziewać, że zasłużył pan, no nie mniej. Nie śledziłam aż tak przecieków naszych tutaj korytarzowych. Także gratuluję raz jeszcze Mateusza. Bardzo dziękuję. No i cieszę się, że wrócił pan do naszego studia Agnieszki Osieckiej, a przy okazji rzeczywiście z naszej rozmowy wynika, że dwa jubileusze w przyszłym roku, czyli będzie okazja, żeby spotkać się, mam nadzieję. Pierwszy to jubileusz 50-lecia studia piosenki. Panie, no tak, jak to było w 69, no to 2019, to tak jakby 50 lat. Oraz 20-lecie Żelartu. No jeżeli... 20-lecie Żelartu. No to to musimy coś z tym zrobić. Musimy coś z tym zrobić. Tak, umawiamy się na niebawem. Ten rok obych jubileuszy za tak zwanym pasem. Czyli można się do zobaczenia w przyszłym roku, tak. No, o tej samej porze naturalnie. Bardzo proszę, pan Jan Kanty Pawluśkiewicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo. PS? A kogo pan zacytował odbierając nagrodę, bo to ładna anegdota? Ja jestem czytelnikiem nieporządnym książek, ale za to mam przyjemność, że czytam je wielokrotnie. W związku z tym jestem bardzo precyzyjnym czytelnikiem. Nie mogę się darować, bo to jest ciekawe. Leszek Kołakowski, odbierając nagrodę za dzieła filozoficzne we Francji, nagrodę imienia Tocqueville, powiedział: chciałbym bardzo podziękować za tą wysoką nagrodę. Mam wrażenie, iż nie zasługuję na nią, ale głupotą byłoby nie odebrać jej z powodu tak błahej przyczyny. Nie wypada śmiać się w radiu, no ale jak? To był Leszek Kołakowski. Ale wracam też do innej książeczki pana Brandysa, w której bohaterem jest pan Paul Leoto, nieznany i zapomniany, pisarz dzienników. Napisał ich 1 m3. I stamtąd wyłowiłem 2, które jak w towarzystwie czasem mi się wymskną, to nie bardzo brzmią. Mianowicie pierwszy cytat Paula Leoto jest taki. Dookoła widzę tak niewiele przejawów inteligencji, że z konieczności muszę posługiwać się własną. No piękne. To się bardzo nadaje na rozpoczęcie konferencji naukowej. Ale oczywiście. Jakby wyszedł pierwszy naukowiec i wtedy tak powiedział. A drugi Paula Leoto to jest, jeżeli nie masz w sobie za grosz zepsucia, to znaczy, że jesteś idiotą. I tym miłym akcentem, bo ja muszę lecieć. Tu na otwartym dziękuję. Mikrofonie sobie poszedł. Bardzo dziękuję. Padnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie szep. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak psy albo pet. Na błoniach mlecze, raz żółte, raz białe. Taki czerwcowy szmoncers niebie bezzębne anioły, wiem, mielą żarnami dziąseł przetrawioną wcześniej na ziemi rzadką papkę. Rzadką papkę ludzkich miłości. Wpadnij pan nocą, wieczorem z rana na najkrótszy z krótkich milczący szef, bo my umieramy trochę bez pana, jak te konwalie, jak bzy albo pes. Wpadnij pan nocą, wieczorem z rana na najkrótszy z krótkich milczący szef, bo my umieramy trochę bez pana, jak te konwalie, jak bzy albo pet. Halo, wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie, szept. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak bzy albo pet. Halo, halo. Wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie, szep. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak psy albo pana, jak te konwalie, jak psy albo pet. Padnij pan, my tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak psy albo pet. Magazyn bardzo kulturalny. No cóż, jak widać, zasada pół żartem, pół serio nadal bezwzględnie obowiązuje nas. To teraz poważnie powiem, pan Jan Kanty Pawluśkiewicz był gościem specjalnym w Studiu Trójki. I już połączyliśmy się z maleńkim studiem Radia Wrocław w Legnicy, czyli w pierwszym listopadowym wydaniu magazynu jesteśmy na trasie Warszawa, Kraków, Legnica. Państwo też w drodze zapewne. Dyrektor teatru imienia Heleny Modrzejewskiej, Jacek Głąb, jest naszym drugim dzisiaj gościem. Witaj, Jacku, dobry wieczór. Dobry wieczór. W dodatku po zmianie czasu to już jest taki wieczór. Tak, po zmianie czasu to już jest dobry wieczór od 16. Tak. To już ciemności zalegają ziemię, że trochę sparafrazuję autora, który nas dzisiaj interesuje. Tak. Teatr, którym od ćwierć wieku już, tak, dowodzisz, Jacku? No tak, ale to już zostawmy te... Ale ja lubię rocznice. Za rok będzie rocznica, więc zrobimy święto. A więc teatr daje niebawem kolejną spektakularną premierę. Za tą premierą kryje się konkretny człowiek, konkretny ważny moment w życiu naszego teatru. W 2011 roku bowiem zrealizowaliśmy spektakl, który był głośny w całej Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, nazywał się Trzy Furie. Napisały go trzy autorki: Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Sylwia Hutnik i Magda Fertacz, a wyreżyserował Marcin Liber, i właśnie o nim chcę tu wspomnieć. Marcin Liber, który tak naprawdę zaczynał w Legnicy, a potem robił wiele przedstawień ważnych dla teatrów w całej Polsce. I teraz po 7 latach wraca do nas, wraca bardzo ważnym tekstem, bo Popiołem i Diamentem, ale nie tym Popiołem i Diamentem rzeczywistym, tylko scenariuszem teatralnym, który napisała Małgorzata Sikorska-Miszczuk, który zatytułowaliśmy Popiół i Diament, Zagadka Nieśmiertelności, więc jest to jakiś rodzaj wariacji wokół filmu także, bo film tutaj jest zasadniczą inspiracją, a także powieści Andrzejewskiego. Ale tak naprawdę bardzo nam zależało na tym, żeby Marcin, który zrobił bardzo ważny dla nas spektakl, 7 lat temu wrócił do nas i akurat była taka możliwość, że zainteresował jego, a także nas ten właśnie konkretny tytuł i ta właśnie konkretna sprawa. No i w bardzo konkretnym dniu, a raczej wieczorem tego dnia premiera, bo 11 listopada, więc za dokładnie tydzień. To tak, no my w Legnicy gadamy, rozmawiamy o Polsce i to jest rozmowa, która trwa już rzeczywiście bardzo długo i dlatego wspólnie z reżyserem uznaliśmy, że to będzie dobra data do ważnej dla nas, mam nadzieję, jesteśmy jeszcze na etapie przed generalnymi, więc nic nie mogę powiedzieć o tym, jaki to jest spektakl do końca. Natomiast rzecz polega na tym, żeby też świąteczne dni świętować w sposób niestandardowy. To znaczy Dzień Niepodległości zwykle kojarzy nam się z taką akademijno, jasełkową atmosferą i nam tu zależało na tym, żeby to troszkę złamać, nie? A nawet bardziej niż troszkę. To znaczy, żeby jednak ludzie tego dnia pomyśleli o Polsce, o ojczyźnie w sposób no taki niestandardowy, w jaki myśli Marcin i do czego go zainspirowały dwie ważne rzeczy, no bo i film Andrzeja Wajdy jest kultowy, a powieść razem z nim także stała się kultowa. Być może mówię zbyt surowo i doceniam oczywiście wszystko, co ludzie organizują tego dnia, natomiast nam jakby zależy trochę na innym akcencie, na innej narracji, prawda? Uważamy, że to jest także dzień, w którym trzeba mówić ważne rzeczy o Polsce, a akurat powieść Andrzejewskiego i scenariusz Małgorzaty do tego skłaniam, no bo generalnie to jest taka opowieść jakby wyjęta z Andrzejewskiego. Co jest ważniejsze? Życie prywatne czy służba ojczyźnie, tak mówiąc skrótowo i banalnie. I wokół tego dylematu to się toczy, prawda? I myślę, że to jest bardzo ważny dylemat. Co dzisiaj jest ważne i co dzisiaj powoduje współczesnym człowiekiem. Ta zagadka nieśmiertelności, czyli ten podtytuł, stąd jest wzięty, nie? To znaczy jakby z tego, że staramy się nazywać to współcześnie, to nie jest spektakl historyczny, to znaczy nie będzie tam historycznych kostiumów i historycznej atmosfery, będzie tam współczesność taka, no myślę, że dotkliwa, jak to w spektaklach Marcina. Te trzy furie były bardzo ważnym spektaklem w sensie też zadawania pytań o właśnie o Polskę, o granice polskości, o to, czym dzisiaj jest historia i myślę, że Popiół i Diament, zagadka nieśmiertelności będzie jakby kontynuacją tego tonu, który rozpoczął u nas Marcin i to można między tymi spektaklami szukać jakichś podobieństw, znaczy podobieństw w sensie tematu czy tonu, który Marcin podnosi. Rola moja jest niewdzięczna, twoja także, Jacku, ponieważ tak, wiem, że poza tym reżyser podobno w tej sytuacji bardzo niewiele ujawnia i nie chce ujawniać. W związku z tym no, poniekąd działamy wbrew jego woli, próbując cokolwiek na ten temat powiedzieć. No, teatrowi potrzebna jest opowieść o tym, co się w nim dzieje, no więc jakby to w sposób naturalny o tym mówię. Mogę zdradzić i powiedzieć Państwu, że na użytek tego spektaklu wymontujemy całą parterową widownię w teatrze i zamienimy ją w kawiarnio, knajpę, monopol. Czyli akcja spektaklu dzieje się w jednym czasie, jednej nocy. No pamiętamy zresztą film, no w filmie jest podobnie, oczywiście tam są różne plenery, natomiast takim leitmotivem filmu jest ta jakby zabawa w restauracji hotelowej. Wiesz, ja nie jestem tchórzem. Koniec wojny to nie koniec walki. Zręczne zlikwidowanie takiego człowieka powinno zrobić dobre wrażenie. Rozkaz będzie wykonany. Lubi pani fiołki? Bardzo. Znamy się zaledwie parę godzin. Mnie się wydaje, jakbyśmy się już znali bardzo dawno. Już nie mogę dłużej zabijać, ukrywać się. Ja chcę żyć, po prostu żyć. No nic więcej musisz mi zrozumieć. Nic nie muszę. Będzie podobnie, czy jakby widzowie w części, nie wszyscy, to też od razu mówię, że nie wszyscy, ale w dużej części zasiądą właśnie przy stolikach, jakby w knajpie Monopol, którą stworzymy na użytek tego spektaklu. Na szczęście wydrukowaliśmy stronę z Legnickiej Gazety Teatralnej i tam też próbowano prawdopodobnie wyciągnąć od, mówiąc kolokwialnie, od Marcina Libera pewne informacje i wspomniał między innymi o tym, czy przypomniał, że zrealizował Wesele swego czasu w Bydgoszczy, w Teatrze Polskim i że tam był taki akcent z popiołu i diamentu i że tutaj ma być na odwrót. Czyli... Tak, no oczywiście, no, to, tak jak mówię, to nie jest adaptacja powieści Andrzejewskiego, to jest scenariusz czy sztuka Małgorzaty, która ma bohaterów tych samych, ale ma jakby swoją dramaturgię i fragmentami tego scenariusza są właśnie fragmenty Wesela Wyspiańskiego, jakby wyjęte i włożone na przykład w dialogi dziennikarza Pieniążka. No to jest pewien rodzaj no, zabiegu scenariuszowego i dlatego mówię o tym, że ten spektakl pewnie będzie się różnił od takich klasycznych realizacji Popiołu i Diamentu. Tu jednak, jak się Państwo domyślacie, jak się domyślasz, temperament i Małgorzaty, i Marcina jakby powoduje to, że to jest bardzo jakby osobisty spektakl. Zresztą chcę też powiedzieć otwartym tekstem. Pamiętacie Państwo zapewne, że parę lat temu Marcin Liber miał ten sam tytuł i ten sam scenariusz zrealizować w Narodowym Teatrze Starym w Krakowie, no ale niestety z powodu zmiany dyrekcji to się nie stało i ja się bardzo cieszę, że ten tekst i ta opowieść trafiła właśnie do Legnicy. Szczęście w nieszczęściu po niego. No tak. Ale jeszcze wracając do tego Wesela, tam też padają słowa dotyczące widm. Cóż no, widma w Weselu są, więc... Oczywiście znam scenariusz i wiem, o czym robimy spektakl, ale te akcenty, które nałożyła dramaturszka są nieco odmienne niż w powieści, dlatego nie chciałbym wszystkiego zdradzać. Ale widma czy trupy, o może tak, po polsku mówiąc, będą odgrywać ważną rolę w tym spektaklu. I dlatego jeszcze raz zagadka nieśmiertelności. No i Święto Zmarłych także tutaj jest pewnym akcentem i dlatego ta premiera w Święto Niepodległości po Święcie Zmarłych jest dla nas bardzo dobrym momentem, bo też widz będzie inaczej jakby oddychał w tym momencie. Znaczy będzie miał inne wrażenia w głowie. No tak, innej aurze. Taka atmosfera, która pomaga w odbiorze, o tak można powiedzieć. Mm-hmm. Wspomniałeś reżysera, autorkę scenariusza, ale jeszcze jest Mirek Kaczmarek. On no też... tak, Mirek Kaczmarek, z którym Marcin od lat współpracuje. Grupa Mixer, która tworzy kostiumy, to także taki partner Marcina już właśnie od Czech Furii. Ma muzykę na żywo i aranżacje, bo będą także piosenki znane, między innymi jedna z piosenek Ewy Demarczyk. Muzykę piszą Olga Mysłowska, która wystąpi zresztą na żywo jako też aktorka przedstawienia, jako piosenkarka Hanka Lewicka i Filip Kaniecki, który także będzie grał muzykę na żywo. W każdym razie ten scenograf też jest scenografem, który no nie tworzy realistycznych aranżacji, przestrzeni. Ten pomysł na to, że to się dzieje przy stolikach, no też jakby porządkuje trochę inaczej tą historię. Prawda? My się w Legnicy tego nie boimy, bo gramy w każdą stronę i w każdym wariancie, więc to nie jest żadne zaskoczenie, że akurat wymontujemy fotele na widowni, bo robimy to często, na przykład w spektaklu Marat Sad Lecha Raczaka cały spektakl odbywał się właśnie na widowni teatralnej, gdzie były wykręcone fotele, ale ten pomysł jakby knajpy porządkuje trochę tą historię też, to znaczy od niej zaczynamy i rzeczywiście ta aranżacja przestrzeni no, będzie też dla widzów naszego teatru taka zaskakująca w wielu momentach. To tyle mogę powiedzieć. W każdym razie Maćka Chełmickiego należy się spodziewać w tym spektaklu oraz... Nie, no to możemy otwartym tekstem powiedzieć. No Maćka gra Albert Pyśk, jeden z najmłodszych naszych aktorów, ale też sekretarza Szczukę gra gościnnie Wiesiek Cichy. To jest bardzo też ciekawa dla nas sytuacja, ponieważ Wiesiek w tych latach 90., kiedy zaczynaliśmy Legnicę, był jednym z ważnych części tego teatru. Grał w Złym, w Osobistym Jezusie, w wielu innych naszych przedstawieniach. No potem zrobił, użyję tego słowa, karierę teatralną. No, chyba tak trzeba powiedzieć o tym, co robił w Teatrze Polskim jeszcze za dyrekcji Krzyśka Mieszkowskiego, no a teraz jest aktorem Teatru Współczesnego. No i Marcin wymyślił sobie trochę Wieśka jako Szczukę właśnie i jakby stąd jego taki powrót po latach, który dla nas też jest ważny, bo to świetny aktor i bardzo się cieszę, że współpracuje z naszym zespołem. Tak, to jest dobra wiadomość. No, żeby spuentować tę część naszego spotkania, przywołam jeszcze parę okrągłych dat, czyli 60-lecie premiery filmu Andrzeja Wajdy w Stulecie Niepodległości. To nawet nie wiedziałem. Tak, no to był rok 58. W tym roku też 70. rocznica wydania książki pod tytułem Popiół no i Diament. I 35. rocznica śmierci autora, czyli Jerzego Andrzejewskiego, minęła. Więc takie sobie tutaj obliczenia na boczku poczyniłam. Magazyn bardzo kulturalny. Ale ponieważ już otworzyliśmy to studio, którym zresztą zawiaduje pan Andrzej Andrzejewski, poniekąd nomen omen w tej sytuacji. Skoro już otworzyliśmy to studio, to chciałabym przypomnieć, że Dyrektor Jacek Głąb ma powód do radości, pewnie nie jeden, gdyż jego zabijanie Gomułki według Jerzego Pilcha było transmitowane w TVP Kultura. I co? Realizacja angażująca gigantyczne siły i środki. Ileż tam było kamer? Kamer było 9, wozów było 2. No to dużo już. Ilość kamer została jakby ustalona w rozmowach moich z tą świetnym realizatorem wersji telewizyjnej, czy z Jackiem Dybowskim. I tu bardzo chcę Jackowi pogratulować, bo myślę, że w dużym stopniu ten wynik oczywiście oprócz naszej roboty zawdzięczamy właśnie sprawności Jacka i całej ekipy telewizyjnej, która w 2 dni nauczyła się tego przedstawienia no prawie perfekcyjnie. To rzeczywiście było dla nas ogromne przeżycie, zresztą chcę się pochwalić, mieliśmy najwyższą oglądalność Festiwalu Teatrów Telewizji w TVP Kultura, 43 672 osoby, jak dobrze pamiętam, oglądały to przedstawienie. To bardzo ważny dla nas spektakl, jak wiesz, Jerzy Pilch jest mocno bliski mi od wielu lat i to, co on pisze i to, że się udało po latach ten spektakl zapisać, to bardzo jest ważne. I to rzeczywiście był ważny dzień w historii tego naszego teatru. To był Festiwal Teatrów Polski, w którym wzięli Państwo udział. Tak. No i efekt jest piorunujący, bo recenzje są fantastyczne. Tak, za chwilę będzie plebiscyt na najlepszy spektakl, więc namawiam Państwa do głosowania na zabijanie Gomułki. Jeszcze nie został ogłoszony, ale niebawem zostanie jeszcze ogłoszony. Jeszcze nie ma ciszy wyborczej. Jeszcze nie ma ciszy wyborczej. Można o tym mówić właśnie. Bardzo się z tego cieszymy, bo to rzeczywiście fantastyczna rola Zbyszka Wolerysia, Józefa Trąby, pijaka i mentora społeczności lokalnej. Ten spektakl powstał 11 lat temu w Zielonej Górze w tym kształcie. Potem po latach zrobiłem jego remake Legnicy. To bardzo dla nas ważny tytuł i myślę, że to jest też dowód na to, że to, co Jerzy pisze, jest piorunująco teatralne. Ja się trochę czasem dziwię, że jest tak mało Pilcha w teatrze. No teraz jest troszkę więcej, no bo są inne rozkosze w Krakowie, jest wiele demonów Grabowskiego. Zresztą za chwilę też się chcę pochwalić, zaczynam próby wielu demonów w Teatrze Śląskim w Katowicach. Rymują się te dwa spektakle, o których dzisiaj wspominamy, bo w obu przypadkach mówi się o zabijaniu ważnego działacza partyjnego. No tak, aczkolwiek no, narracja Jerzego jest odmienna od narracji Jerzego Andrzejewskiego. To trochę inne zabijanie, prawda? No tu mamy do czynienia raczej z mitem, a tam mamy do czynienia z czymś, co rzeczywiście faktycznie miało miejsce. Ten bohater Maciek zabija Szczukę. To też możemy to zdradzić, bo No tego Państwo nie mogą zmienić. Tego nie można zmienić, a i w powieści, i w filmie. Skoro dyrektor dzisiaj taki nierozmowny w sumie, nawet dobrze, bo czas tego wydania w zasadzie już się kończy. W Teatrze Legnickim naturalnie są i blaski, i cienie, ale dzisiaj postanowiliśmy optymistycznie. Bardzo dziękujemy panu Andrzejowi Andrzejewskiemu, który zrealizował tę część naszego spotkania w Legnicy. No a naszym drugim dzisiaj gościem był Jacek Głąb. Cóż, no dziękuję i do kolejnych sympatycznych spotkań. Zawsze miło wspominam. Bardzo dziękuję tobie i dziękuję państwu oczywiście. Kłaniam się nisko. Kłaniamy się również pani Małgorzacie Bulandzie, pani scenograf wszystkich spektakli naszego gościa. Podziękuj w imieniu. Dziękuję. Oczywiście, dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. I do usłyszenia 11 listopada, kiedy to przeprowadzimy dyskusję po zakończeniu naszego konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość. To po 21, natomiast wcześniej, po 20, przedstawimy pierwszy z nagrodzonych tekstów dramatycznych, oczywiście zrealizowanych przez Teatr Polskiego Radia. No to zapraszamy. Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakwętasy pod wąsami. Ostymaki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu Paryża niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota. Przez jaśminy, jakie wrota, może jaśni. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło, nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nużyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczą zgrzebne wózki kolorowe popod Wawel, gdzie pejzaże pastelowe były i będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe, patrz naprawdę, te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów z chemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy, jakie wrota, burze jaśniej. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując 55-calowy telewizor Samsung, zapłacisz 2399 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 200 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, dziś jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą.